Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համառոտ 1988 թվականի այս օրը, փետրվարի 12-ին, Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում Բաքվի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցան կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ, որոնցում պիտի ընդունվեր շարժումը դատապարտող որոշում։ Ինչ է կառուցվում և կառուցվելու ընթացիկ տարում։ Ստեփանակերտի շինհարթակներում մտովի շրջել ենք քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի հետ։ Հազարինար 88 թվականի փետրվարն էր։ Իրենց ազատության համար ոտքի ելած արցախցիների վճռականությունը լրջորեն անհանգստացրեց Բաքվին։ Այստեղ որոշեցին կուսակցական և տնտեսական ղեկավարների ձեռքով խեղդել շարժումը։ Փետրվարի 12-ին տարբեր ժամերի մարզկենտրոն Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում բացառությամբ Շուշիի, այստեղ շրջկոմի առաջին քարտուղարը ադրբեջանցի էր։ Կուսակցական տնտեսական ակտիվի ժողովներ պիտի հրավիրվեին և ընդունվեր շարժումը դատապարտող որոշում։ Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման համար պայքարը ներկայացվեր իբրև մի խումբ ծայրահեղականների ու ազգայնականների գործ։ Առաջին ժողովը ժամը 11-ին էր նախատեսված Ստեփանակերտում կուսակցության քաղաքային կոմիտեի շենքում։ Բաքվից ժամանած բարձրաստիճան ղեկավարների կուսմարզկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Կևորկովի ներկայությունը չկաշկանդեց Ստեփանակերտի 27-18 ավտոշարասյան պետ Մաքսիմ Միրզոյանին, արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Վլադիկ Սարգսյանին, եկվորների երեսին ասելու դառը ճշմարտությունը ադրբեջանի կողմից Արցախի հանդեպ կիրառվող խտրականության մասին, սպառնալիքներն իզորու չեղան դահլիճին ստիպելու հետ կանգնել միացման գաղափարից։ Բաքվի ծրագիրը ձախողվեց նաև Ասկերանում, Մարտակերտում, Հադրութում։ Մարտունում ժողով տեղի չունեցավ, քանի որ ամրացված անձինք չներկայացան։ Հաստատ գիտեին, այնտեղ էլ նույն պատասխանը կլինի։ Մայրաքաղաքից եկածները նոր միտք խաղացան։ Հաջորդ օրը փետրվարի 13-ին գումարել կուսմարզկոմի բյուրոյի ընդլայնված նիստ Ստեփանակերտի քաղաքային և շրջանային կոմիտեների բյուրոների անդամների մասնակցությամբ և իրենց ուզած որոշումն ընդունել տալ։ Համոզված էին, որ կոմունիստներն ընդդիմանալու քաջություն չէին ունենա։ Եվ փետրվարի 13-ին տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի աշխատավորության և ուսանողության առաջին զանգվածային հանրահավաքն ու ցույցը, կանխելու համար շարժումը դատապարտող որոշման ընդունումը։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Վերջին տարիների համեմատությամբ 2015 թվականին պետբյուջեով նախատեսված կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծավալն ամենաքիչն էր։ Լավ է թե վատ, շինարարությունն առաջվա թափը չունի։ Ստեփանակերտցիներն էլ դա ազգում են, չնայած նկատի ունենալով Ստեփանակերտի մայրաքաղաք լինելը, ամեն տարի կապիտալ ներդրումների ծրագրում առանձին հավելվածով միջոցներ են հատկացվում նրան։ Ինչու եմ ասում լավ է թե վատ։ Տարիներ առաջ շինարարությանը մեծ միջոցներ հատկացնելը միանշանակ չէր ընդունվում։ Ձայները էին հնչում, որ անհրաժեշտ է գումարների մի մասն ուղղել երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը և սոցիալական ապահովության ոլորտին։ Ստեփանակերտում ոչ քիչ ընտանիքներ շարունակում են բնակվել հանրակացարաններում, որը ձգվում է ոչ թե մի քանի տարի, այլ մի քանի տասնյակ տարի։ Այստեղ սերունդներ են փոխվել, որոնք հասակ են առել կենցաղային վատթարագույն պայմաններում։ Անցած տարի Ալեք Մանուկյան 120 հասցեով հանրակացարանի բնակիչների մի մասը վերաբնակեցվել է։ Շենքի ազատված հատվածում վերակառուցման աշխատանքները սկսված են, ասում է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Այն դարձյալ լինելու է բնակելի։ Նույն բնակիչների համար, թե Այո, նույն բնակիչների համար։ Բայց հիմա նրանք որտեղ են բնակվում։ Հիմա իրենք վարձով բնակվում են 10 բնակարաններով, վարձը վճարվում է կառավարության կողմից։ 2015-ին վերանորոգվել է հրետագոծությունից տուժած մեկ բնակելի տուն, մեկի վերանորոգումն էլ ընթացքի մեջ է։ Այս նպատակով հատկացված 36 միլիոն դրամը իհարկե քիչ էր։ Պատերազմի ավարտից անցել է 21 տարի, սակայն բազմաթիվ ընտանիքներ դեռ սպասում են, թե երբ հրետագոծությունից տուժած իրենց տունը կվերանորոգվի։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման և կառուցման ընդհանուր արժեքը կազմել է 76 միլիոն դրամ։ Պահանջի համեմատ էլի քիչ է, բայց եղածը դա է։ Բազմաբնակարան շենքերի, բակերի և փողոցների բարեկարգման նպատակով անցած տարի հատկացվել է 679 միլիոն դրամ։ Ավարտվել է նախորդ տարում սկսված թվով 2 փողոցների բարեկարգումը։ Համարյա թե ավարտել ենք Սարոյան փողոցը, որը սկսվում է 7-րդ դպրոցից եւ ավարտվում նախկին Ագարային համալսարանի Խաչմերուկում 16 թվականին մենք իրականացնելու ենք աշխատանքներ արդեն Սարոյան փողոցի շենքերի բակերի բարեկարգման ուղղությամբ։ Եվ ուղղությամբ ավարտելու այդ փողոցը։ Մենք սկսել ենք նաև Շիրվանզադե, Սլավա Կասպարով և Հարակիսիրուս 2 փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ տարաժամկետ վճարման պայմանով, և նշեմ, որ արդեն ավարտվել են ներքին սուրգետնյա կոմունիկացիաների կառուցման աշխատանքները, և այս տարի շարունակվելու են արդեն մայթերի կառուցման, եզրակայարի տեղադրման, գիշային լուսավորության իրականացման և երթևեկելու մասի ճանապարհի ծածկի կառուցման աշխատանքները։ Այս տարի նաև մենք սկսելու ենք 18-56 շենքի բակերի բարեկարգման աշխատանքները, ինչպես գիտեք, այնտեղ ևս օտարատաների ժամանակ շատ հաճիրայիճակ է ստացվում, կփորձենք նաև այդտեղ իրականացնել աշխատանքներ ևս տարաժամկետ վճարման պայմանով։ Այս օբյեկտի համար 2016 թվականին այսօրվա դրությամբ գումարներ չեն նախատեսվում։ Բարեկարգման ենթակա փողոցները, ճանապարհները շատ են։ Դժգոհում է մանավանդ ծայրամասերի բնակիչները։ Մեր ծրագրի հարցին 2016-ին կապիտալ ներդրումների պատվերի շրջանակներում նոր փողոցներ կբարեկարգվեն, հնչեց բացասական պատասխան։ Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները կապված են զգալի շատ մեծ ներդրումների հետ։ Նշեմ, որ 1 կիլոմետր ճանապարհի 2 շերտով, երկշերտ ասֆալտ բետոնե ծածկով կառուցելու համար մինիմալ անհրաժեշտ է մոտ 150 միլիոն դրամ։ Մինիմալ խոսքս միայն ճանապարհի մասին է, իսկ բարեկարգման աշխատանքները արդեն գումարվում են մայթեր, գումարվում են հենապատեր, գումարվում են լուսավորություն, կոմունիկացիաներ, այսինքն լավելի է թանկանում։ Այդպիսի աշխատանքներ ընթանում են։ Ես նշեցի Շիրվանզադե, Սլավա Կասպարով, Հարակիզայևս մեծ թաղամաս է։ Սարոյան փողոցն է համարյա ավարտվել, առաջարկել է մնացած փողոցները պահել երթևեկելի, այսինքն իրականացնել վերանորոգման աշխատանքներ կոպչային ծածկով, մինչև մեծ հնարավորություն կլինի արդեն ասֆալտբետոնե ծածկով ավարտել նրանք։ Իսկ հա Աբովյան փողոցի բնակիչները, այստեղ վարձով բնակվող ուսանողները ուրախանալու փոքր առիթ գուցե ունենան։ Այս փողոցից դեպի համալսարան տանող ճանապարհահատվածը ֆինանսական միջոցներ հայթայթելուն պես կբարեկարգվի։ Մեր կողմից պատվիրել է նախագիծ եւ արդեն պատրաստ է նախագիծը, անցել է փորձականություն։ Դա շատ մեծ փողոց չէ, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ, որ այդ փողոցը անցնում է նոր նախագծվող մարզական համալիրի կողքով, եւ դրանք մենք բոլոր համաձայն ենք, որ մեկը միուսին արդեն չխանգարի, բայց ֆինանսական միջոցները արդեն խնդրին այսօր։ Կապալոր կազմակերպություններ կգտնվեն, բայց ֆինանսական միջոցները ցանկացած դերերից չկան։ Անցած տարի Ստեփանակերտում բացվեց Թումո ուսումնական կենտրոնը, որը տեղակայված է հին պոլիկլինիկայի շենքում։ Կենտրոնի շնարարական աշխատանքների ավարտը Կարեն Շահրամանյանը ձեռքբերում է համարում։ Թումո կենտրոնը կա Երևան քաղաքում, Գյումրիում, Իջևանում եւ արդեն հերթականը բացվեց Ստեփանակերտ քաղաքում, եւ Թումոյի հիմնադիրների կողմից նշվեց, որ Երևանից հետո երևի ամենա գեղեցիկ եւ ամենահարմարավետ պայմանները Ստեփանակերտ քաղաքում է։ Հաշվի առնելով, որ ինքը հին շենք է եւ հնի եւ նորի համադրությամբ այնտեղ կառուցվեց, վերակառուցվեց եւ շատ գեղեցիկ թե ճարտարապետական տեսքով, թե փակեցված կոմունիկացիաներով շենք է ստացվել։ 2016-ին երաժշտական դպրոցի սաները պարապմունքներն արդեն կանցկացնեն սեփական հարկի տակ։ Գավարտվի ոչ միայն այս դպրոցին հատկացված շենքի վերակառուցումը, այլև երաժշտական ուսումնարանի երկրորդ մասնաշենքի կառուցումը։ Ստեփանակերտում մենք այս տարի նաև ավարտելու ենք երաժշտական դպրոցի համար հատկացված շենքի վերակառուցման աշխատանքները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան եւ ամերիկային դահլիճներով փոքր եւ մեծ եւ բոլոր դասարանները դայնամիկուսիչ դռներով, ներքին ցածր լարման գծերով, մի խոսքով ժամանակակից դպրոց, երաժշտական դպրոց, որի կարիքը Ստեփանակերտ քաղաքում շատ մեծ է։ Մայրաքաղաքում մեծ է նաև նախադպրոցական հիմնարկների կարիքը։ Անցած տարի մանկապարտեզի երկու շենք է շահագործման հանձնվել։ Հայկավանում գտնվող համար 4 մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցումն ընթացքում է։ Ազատամարտիկների զբոսայգու կառուցումը դանդաղ է ընթանում։ Զբոսայգին ընդգրկում է Ազատամարտիկների միության վարչական շենքից առաջին դպրոցն ընկած տարածքը։ Սկզբում պատճառը այդ հատվածում բնակվող քաղաքացիներին էին համարում, ովքեր չէին շտապում թողնել իրենց տները։ Նոր հատկացվելիք բնակմակերեսի չափին ոչ բոլորն էին համաձայն։ Զբոսայգու կառուցումը ֆինանսավորում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Այն ներառված է երկու հայկական պետությունների մայրաքաղաքների միջև 2015 թվականին հնգամյա ժամկետով կնքված համագործակցության համաձայնագրում։ Հետո էլ նախագծին առնչվող խնդիր ծագեց։ Նախագիծը իրականացվել է Երևան նախագիծ ընկերության կողմից, որը այդքան էլ համահունչ չէր մեր քաղաքին, եւ մենք պատվիրել ենք նախագիծ, որ ապրիլ ամսում լրացում ավարտվելու է, բայց աշխատանքները շարունակվում են։ Եղանակային պայմանների բայնապաշտինելու հետևանքով շարունակվելու են, եւ իմ կարծիքով նույնիսկ կարող ենք մեկ միջտարեվիջ ավարտին հասնել։ Մեր քաղաքում մարզադահլիճները քիչ են։ Մարզադպրոցները պարապմունքներ անցկացնելու համար օգտագործում են նաև հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճները, եւ այնուհանդերձ պահանջը մնում է չբավարարված։ Վերջին ժամանակներս եւ վարչապետի մոտ եւ նախագահի մոտ այդպիսի քննարկումներ եղել է, օգտագործել Ստեփանակեր քաղաքի նորակառուց շենքերի հարկերը, կիսանդգողային հարկերը, եւ այնտեղ այդ հարկերում ստեղծել պայմաններ տարբեր տեսակի մարզաձևերով զբաղվելու համար։ Մեր կողմից արդեն պատրաստ է մեկ նախագիծ, որի աշխատանքներն արդեն սկսված են բարեգործական իմունքներով, խոսքս վերաբերում է Վարդան Մամիկոնյանի 7 նախկին աշխատական տեխնիկոմի տեղեկացված շենքի կիսանդգողային հարկի, այնտեղ արդեն աշխատանքներ սկսված են։ Մշակել են նախագիծ պաշտպանության բանակի շտաբի դիմացի այդ նորակառուց շենքի ոչ բնակելի տարածքը հետևի մասով, որտեղ նախատեսված էր ռեստորանային համալիր, այդ տարածքը վերակառուցել մարզական համալիրի։ Այդ նախագիծը եւս պատրաստ է բավականին լավ բոլոր պայմաններով, եւ բանակցությունները գնում սեփականատերից այդ տարածքը ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Այնուհետեւ Արցախ թաղամասի շենքերի տակ է նախատեսված, եւ իմ կարծիքով 16 թվականին այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվելու են։ Մեկ արդեն սկսված է, իսկ մնացածը սկսվելու են երիտի։ Դրանք բոլորը բարեգործական ծրագրով իրականացվելու։ Իսկ մարզական համալիրի կառուցումը երկրորդ դպրոցի հարևանությամբ դեռևս մնում է օդում կախված։ Ինչպես հայտնի է, շինարարության ֆինանսավորումը խոստացած բարերարը հետ է կանգնել իր մտադրությունից։ Կառույցի նախագիծը վաղուց է պատրաստ, ֆինանսավորման հարցն է դժվար լուծելի, մոտ 6 միլիարդ դրամի ներդրում է պահանջվում։ Քանի որ այդ շենքը ինքը համապատասխանում է օլիմպիական ստանդարտներին եւ բասկետբոլի եւ վոլեյբոլի մրցումներ անցկացնելու համար, ինքը մեծ համալիր է եւ փակ մարզադահլիճ եւ ֆուտբոլային հարաբարակ կողքը իր բոլոր նստատեղերով, այնուհետեւ տարբեր մարզաձևերով զբաղվելու համար տարածքները այնտեղ նախատեսված, ու խոսքով դա շատ մեծ ծրագիր է եւ դերևս այդ ուղղությամբ մենք չենք կարող ֆինանսական միջոցներ հայտնել։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի փետրվարի 12-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։